باشترین گوهر لجیهان ده اگر دست من که با خوشی جین این زور دلنیم لوا پیش اوی بیدو ازین اوه زور دل خوش ما بگارب خمد نبی اگر لگل یک بین شکز نهینین لولیتا دیوگو هاتو بشوین تا سلاو لولیتا ها اولا سالا بله او زور جوانا با دلنیای جوانا او کچه مامی منا لاسال دلتنگا بخوی مردنی هاو سرکی لبر اوا خود درخل برچاوی که دلخوش بید او پیاوی لوینکی ابو هاو سرکی بو بله، ناوی خیلی بو او، به های نخوشی و پیش دو مانگ مرد جو بگره برنات، بسی هیچ تینکه که حوصلکی بیل بینه تا جده بو، با تینگات خمی اود نبه زور قسمه که دیوگو، من خمی تو ما، قسمه که قسمه که تو او بسر چاو او چی؟ خاتو لاسال میوانی برس کارلوس پرید دو مانگا مردکه مردوه کوا تا او سلطه استا دیسان بریسکای او او یاقوته پی او تره چاوشینه که نا توانی دو گوهره جوانتر بدوزیته ول جیهان دا براستی او جوانه لاسال لولیتا داوی لبورنه کم درن کوتم خوشحالم ببینین جاری کی تر بخیر بی لاسال دیوگو برنارد کچه مامکم لاسال بخیر بی من دیوگو وینا من برنارد بخیر بی خوشحالم ببینین ایوش تو کچه کی زور جوانی بلام لولیتا کاد بفیرو مه برنارد بو بیدنگ نوی تو جانتاکانی هلاگی تو بیخی تنو عربانکو ها باشا امرو روشه که زور خوشه. اوه مسیلکه زور جوان دیاره. آیا او یعقوت ها؟ بله حفصرکم کلی وی بچه هشتون. مسیلکه زور جوانه بلام چاوشی نکنی تو زور لو جوان تره. لحسال چی بوا؟ هیچ تکی حالا متوه دولی بر نکم اگر نه نه خیر حفصرکم همان شتی پیه اوتم هر کات لچ هوا کان می بروانی آیا. حزا کی چی بخوید امشو؟ هر شتیک بیت هر توانه بوین لم کاره؟ آرام ببرنات جگل چاوروانی هیچ تکتر نتوانم بکین. هلای کرد دیگو چی با؟ اوان زور بخیره روشتن او کیه؟ کورن از دارکه ویگر؟ او کیشه نبید؟ ابه روشه که تر چاوره بکن با چاوره هر یکی تر بین ابه او مستیله هم دست بکوید. پی چونه به یک وقتی که خوش بسر برین؟ ورا برکه ورا برنار تو جوانی اکس جوانه که خوش بی ورزه او بینه هیچو بود. زور خوش آفرت تو رکه. بیر روشت ما بلگل خان مکانه ای هیچو پوچ. ها اشی ما نبی تولا سنه ما ها هرو کجا ها یکا بینی نوا دولا لیه سنه ما تو باشی؟ بله ام خاتون جوانه چی؟ کم یک ترسم زور سپاس با یارمتی داند جنابی زابد ارچی اما پیشکش کردنی یارمتی و کومک با خلچی خومن لگلم خانم جوانه رومو تا مالو لولی تا اتان پارزم لحیچو پوچکان. سپاس با گرنکی پی داند دیوگو لگلوانید با مالو پیز نکتو بید. ای تو پی چونه؟ لسر خانمان پیویست داوای پیوان رد نکنه و اها زور باشه که واتا با عربانکه آماده گم. او کیه؟ ملازم گابریلا. او پیوه که خرابه زور مهربان دیاره. من خمی امرو دانما ابید یوگو بدوز موا سرکوتین پارکم هم بره باش او آسانم او بگره. او فیل بازانه فیل علیه کردین دای با پیک وقت اکی خوش با سر برین. چی؟ او تی گابریل؟ بله وای کر که او دو فیل بازه خوی انواب کن دواتر هاتو یارمتیان. ای باشه بوای کرد ویستی خوی در بخاله بر چای لولیتا یا هیوادر موابت. اوش عبید ها؟ برنارد بی کرو لگلم گابریل پیاوشی خراب و نتوانه میربان بد نتوانه ارمتیم بابا بده سنانی گوهرکا. گوهرکا؟ دیگو تا استل کیو بوید؟ ایلا سال چویا گابریل بعربانه که خوی بردی و مالا و تو زور دو اکوتی دیگو پیش بینی اوم هره کرد. اوه بکش ما مکم و حالا تولی شو بود بوچی دیار نمید ها؟ ها سرکت دو مانگ مردو ها؟ بله تو بخم باریش و هر جوانی خان مکم ها؟ به همو تمنم تای اصا خانمی چی وقت تو جوانم نبینی و ها؟ ها؟ چی بولو لیتا؟ نه هیچ، بلا ما داره به هیچ جورک باوری پی نکردم ایما نتوانین هیچ تیب کین چون که هیچ بلگه بدستو نیکه قبل گوهره که اوید وفزم استه بباشی اتوانم لحستی تیب بگم چی؟ اولو دوی هاو سرکه و بطنیه ماوتاو پیستی بپیوه که کزور بخوشویسی و گویلی بگرید او بس برنات لوانه برنه راست بکد اگر کلی زندو بایا قناعتی بلا سال اکر بلام سودی نیستا بیروکه کیچاکا ورا باب کن که کل قصه لگل بکد ها؟ ورا دیوگو نزیگ براوا ها؟ برنارد او شیطیا چاوکان پرن لخام زور گرانه وصف کردی جوانیت هیوه دارم همیشه لگل تابم کیلی چی بکم؟ لاسال لاسال کیلی لاسال یکی چاودری گوهرکان تکات پیویسته اگال خوبه لاسال کلی اتوانی شو بر کسی که اگر خوشبختت بکات بلام گابریل پیوی که زور متسی داره اولیه خوبه لاسال کلی آی دیوگو کلی زابط گابریل بانیش تیخوانی اواری کردویم شاو ای به بانگشتکه راضی بو؟ بله راضی بو به بانگشت کردنکه او حواله چی زو خرابه هیچ تکمان لبرد سانی اجگل او ترمای کلی بشان بینوا چونه بلاته و برز گابریل بخیرهی دروسم کرد بلان بمشوه دیار نیه که تنزویر بی ایشه چی رکو پیکا هیوا دارم پاداشتی که باشم پی بی اگر گورنید با چاوشی نکا باشا جنابی گابریل با دل نیاییو تو جوانی جوانی وک همیشه خان مکم سکان جوانه جنابی زابد بلام شتیف در باره دزانم نه تهشت او دو هیچو پوچه پلا مرمن بن او روژه دواتر لکاتی خوی ده هاتی تو یارمتی دیاین ها؟ ای اووانی ها؟ کواته او زانی لراستی خان مکم لیک ساتی بینین دویستم بدناسم لوانه رگه اکتر ناسی نکمان توزی خرابو بی ها؟ بلام هوکارکی اویا کتو زور زور جوانی خان مکم جوانیه؟ براستی دیمن یکی جوانه هیت جوانی اگ نگه به جوانی تو جگل تفگه که دی سنگرهای تو بخصه کنی پیشود ابه پلب کهید او بزنیه نه گابریلی لگلالم کاته و با آسانی پیت ازانه دیگو دیگو ازانی زور جوانی بم رو پوشو دیگو براست من واسطا کم زور ناشین بم هرستا اگره ما چی رویا هشتا تاو نبوم اخوایا کاشی دره و سرده و باشتره بیت جوره و نایابا کی آمدت کرد خوش حالم که بدل بوا بطایبتی با توم آمده کردو سپاس با تو گابریل زور گرانه بلامو او دمو چاو جواند بخمباری ببین موا هیوادارم لگریان بوستی بو او سر مردو کد هیوادارم بیر لحو سرکد نکی توا هیز نبی کاتی که لگل منای عزیزکم دلم تنگه دلم تنگه که سیر یوم استیلی آکم میردکد بیر خاتوا اموی لای بی کاتی که لگل منای تکای لای با خوابت پاریزه کرم تو اشتا گنج و جوانی هر جیز نبی بیر لی رابردو تالاکو بکی تو کلی همان شتیوت پیجوی بمرید تکایا مستیل کلا با نا تاوی باشا خوش حالم کلا هستکانم تیگی سپاس با تو عزیزکم بالینی دا حتوی چی خوش تیمه چیت بویه بوده کم او تا دی دل خوش با دی ایو چیه کن لیره چاو شیده کن منه بید شم شرک دانه کو چاو شینه که او تا نه چار بوم اوب کم لبر خاطری تو او دیاری مرده کم بو نمه بیز جمله او بی تو مستیلکت دانه بلام ندویز فری بی ببوره نه توانمی ترقسل لگلاب کم او مالاو گابریل دوزی مرا چواشی نکا سرکوتین چون جوانه نه اما چاوشی نکه نیه اما تنها شنشای اکه افرتانه چی گمشن دایی گونزالس بسر چاو خواگو هر راستقی نکه نزنم اگر پیوان نلید لناود ابین اوکی زارو دل پیسکانی ایوه مستیلی راستقینه لنا راستقینه جا کاتوا ایل خراپا کاریتان خلیکی دزی کردنو بجلی خواپرستی و خودتان درخن لا سال چاورم که گوهرکان بزوتین کد بو اگر رنموه چند جوانه دم دم دم دم دم دم دم دم زورو گابریل فیل لو خانم خمباره کد با اوی مسیلکی لیبت زید او گوهر جوانه شایانی کسیشی خراپی و کتو نیا اوه اوه چیه که گونزالز دهی دستگیری بکا بسر چاو گابریل بس را پرچون شکت با اوسر نگیده آن گونزالز او مسیله بگره رو با او خرمه که رجوله که چاور ریتی تو مسیله که دوزیه و اشوانی افراد زکانی تنی جوله که دستگیر بکید سپاس با تو زار و باش با مسیله که بگره و بله لولیتا لم رودای نکنم کیلی لاسال با خوشویستی درو حال مخواته لاسال کیلی گابریل پیاوی که هیچو پوچ بو وک پیدوتم هرگیز با پیاوانی خراب حال نخواتم تو تک پیاوی که خوش موید نه لاسال نه آها تو هشت ارگنجید تو کو گوهر چاوشی نکد رو شیطه و اما یه خوشویستی راه سقینه بدوزیده و دل خوش با اما آواتی من با تو لاسل جان دیگو ام جاره زور باش کارت کر او ایو باسی چیه کم؟ آه خود به کلی در نخست من هیچم نکردو ای اصا چی بو او در کود؟ او تر مای راستقینه که بو اصا در کود آه لوانه براستی او تر مای راستقینه که بو بی ای لوانه شوابت لوانه کلی بوی در کود بی اگه دای لسل کد بی پارز لخرا پکاری